سورة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله باجاري مهربان جي نالي سان شروع بره جو قسم آهي اين دهن راتين جو قسم آهي اين بدھی اين اکیه جو قسم آهي اين رات جو قسم آهي جنه حلی ہاں دھیان وارے لائے ہن قسمن میں بے شک پورو قسم آہی نہ ڈٹھے ہی چھا تو قوم عاد سان تہجے پالن ہار کیے کیو جے ارم وارا وڈن تھمبن جی عمارتن وارا ہوا جن جہڑو شہرن میں کو نہ بنایو ویو آہی اے قوم سمود سان کیے کیائی جن میدان قرآن میں پہنن جو چھپوں گھڑیوں ہوئیوں اے میخن وارے فرعون سان کیے کیائی انہن مرنی ٹولین جن شہرن میں سرکشی کئی کوئی منجن گھنو فساد کیاؤں تہ کرے تہجے پالنہار متھن عذاب جو چہبک وہایو بے شک تہجو پالنہار گھٹ وارے ہند میں عملن کے ڈسندڑ آہی فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه احد. کوئی مانو کے جڑے سنس پالنہار پر کھیندو آہے جو نکھے مانوارو کندو آہے اے نعمت دیندو اتس تا چوندو آہے تا مجھے پالنہار موکھے نوازیو اے جڑے کھیس بھی طرح ہی پر کھیندو آہے جو متس روزی تنگ کندو آہے تا چوندو آہے त मुझे पालनहार मुखे बेमानू कयो हरगिज ये नाहे बल्कि छोरे बार के ताजीम न दींदा आयो ऐन की मिस्कीन जे खारायण ते हिक बिए के रगबत जारींदा आयो ऐं मुअन जो माल समूरो ई गेहे वींदा आयो ऐं घणे प्यार सां माल के प्यारो रखंदा आयो ईअं न कजे जॾहिं ज़मीन जी ऊचाण कुटे कुटे सही कई वेंदी ऐं तुंहिंजो पालनहार ईंदो ऐं मलाइक सफ सफ थी ईंदा ऐं उन ॾींहुं दौज़ख खे आणबो उन ॾींहुं माण्हू नसीहत वठंदो ऐं उन महिल उहा नसीहत वठणु उन खे किथे फ़ाइदे वारी आहे। चवंदो त हाय अरमान जेकर पंहिंजे हिन हमेशह जी हयातीअ लाइ कुझु अॻे मोकिलिया हा पोइ उन ॾींहुं अल्लाह जे अज़ाब जहिड़ो को बि कोन अज़ाब कंदो ऐं न को अल्लाह जे क़ैद करण जहिड़ो क़ैद कंदो। या अय्यतुह नफ्स अल-मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकि राज़ियतन मर्ज़िया فادخلي في عبادي وادخلي جنتي مومنن کي چيبو ته اي آرام وٺڻ وارا جي تو پنهنجي پالنهار ڏا موٽي هل تو ان کان راضي ٿيل آهين هو تو کان راضي ٿيل آهي تنهن ڪري تو منهنجي خاص بانن جي ٽولي ۾ داخل ٿي ۽ منهنجي بهشت ۾ گهڙو।